Bir soruyla başlamak istiyorum. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Olur, neden olmasın? Bal gibi olur. Bir Müslüman ne olabilir? Evvela onu söyleyeyim. Eyvallah. İslami açıdan ne olabilir? Bence onun tarif etmek önce önemli. Eyvallah. Bunu aslında birçok kelamcı da itikadi konularda ifade etmişti. Bana göre uygulamada da öyledir. İtikadi konudan farklı değildir ama en azından itikadi konuda kelamcılar da şunu söylemiştir. İtikadi konular Kur'an'dan çıkar demişlerdir. Yani hadis veya diğer kaynaklar zanla olduğu için ehli sünnetin içinde bile birçok kimse itikadi konuların Kur'an dışı malzemeyle çıkmayacağını söylemişler. Tabi şahsi kanaatim benim, helal haramların da aynı şekilde olduğu yönde ona tabi itiraz edeceklerdir. Şahsi, ama en azından bu şahsi yaratılış değil, dinde öyledir. Öyledir. Ben, öyledir. Tabi benim de kanaatim tamamen aynı Kur'an'ın, yönde. Kur'an'ın talim ettiği din böyle yani. Evet. Evet. Şimdi ama bunda bize itiraz edecekler bile itikadi konuda böyle olduğunu kabul ediyorlar. Genelde tabi orada da istisnaları var ama var, genelde var. Onlar da kabul ediyorlar. Ya İsa inecek, buna inanmayan kafirdir diyenden tutun da Mehdi gelmeyecek tabii diyen o, kafirdir diyene kadar ne yapalım? Evet. Ama yani yine onların içinde de genel yaygın bir görüş bu. Evet. Ondan şunu diyebiliriz. Yani itikadi en azından konularla da ilgili. Bir şeye bir Müslüman itikadi açıdan itiraz edebilmesi için Kur'an'daki açık ifadeyle onun çelişmesi lazım. Ve o açık ifadenin Kur'an'daki makul olan bütün yorumlarıyla çelişmesi lazım. O yüzden birçok şey yanlış, saçma birçok şey de Kur'an'la çelişmez. Yani bir şeyin Kur'an'la çelişkili şey ancak itiraz etmemiz gerekir. Bir örnek verirsem ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Mesela diyelim ki tarihçiler çalışıyorlar. Malzeme buldu. Birisi Hazreti İbrahim'in 3 amcası olduğuna kanaat getirdi. Birisi 4 amcası olduğuna kanaat getirdi. Birisi Hazreti İbrahim'in 5 amcası olduğuna kanaat getirdi. İslami açıdan bizim bu tarih bilgilerinden hangisine karşı çıkmamız gerekir? Hiçbirine. Hiçbirine. Niye? Çünkü Kur'an'da... Akide değil ki. Niye? Çünkü Kur'an'da Hazreti İbrahim'in 3 amcası, 4 amcası veya 5 amcası olup olmadığına dair bir şey olmadığı için bunların en az ikisi, belki de üçü de yanlış. Ama üçü de Kur'an aykırı değil. Bakın. Demek ki bir Müslüman Hazreti İbrahim 3, 4, 5 amcası olduğunu inanabilir. Bak dikkat edin. İnanmalıdır ayrı, inanabilir ayrı. İnanmalı derseniz İslami bir mecburiyet olur. İnanabilir derseniz Kur'an'daki hiçbir şeyle çelişmiyor anlamına gelir. O yüzden ben orada kelimeleri çok dikkatli seçtim. Bir Müslüman evrimci olabilir dedim. Olmak zorundadır demedim. Peki olmak zorundadır diyenler var. Onlar da... Yani efendim evrimci olmayanı tekfir eden var. Evrimci olmayanı mı? Evrime inanmayanı. Evrime inanmayanı. Yani çünkü evrim Allah'ın sünnetidir. Tamam. Sünnetullah'tır. Sünnetullah'ı inkar... Allah'ın kanununu inkardır diye mi? Ben o kadar güçlü bir pozisyon savunmuyorum. Onun yani öyle bir şey itiraz etmem izah olarak ama bir çünkü dediğim gibi Kur'an'daki ayetin muhtemel bütün yorumlarıyla çelişmesi gerekir diyorum. Veyahut da bir bilimsel bilgi alayım fizikten. Mesela birisi dese ki dünyanın kütlesi aydan daha büyük veya ayın kütlesi dünyadan daha büyük dese hangisi Kur'an aykırı bunun? Hiçbiri. Ama bu iki görüşten bir tanesi yanlış. Peki yani, evrimle dini karşı karşıya getirmek bir tuzak değil mi? Tabii ki. Yani burada aslında tesadüfü dışlamak ve reddetmek gerekirken tabii. Evrimi tesadüf yerine koyup evrimi reddetmek Müslümanların düştüğü bir tuzak mı? Tabii. Zaten bu yani eyvallah. Bunlara birazcık çok zor bir çok kimse kafalarındaki önyargılardan anlıyor diye öyle çok tane tane anlatmaya çalıştım özellikle o kısmı. Tam da bunu söylemek için buraya getirdim. Şimdi böyle baktığımız zaman Kur'an Allah'ın yarattığını bize söylüyor. Allah'ın nasıl yarattığının detayını vermiyor. O yüzden pekala bir Müslüman evrimci olabilir. Çünkü Allah'ın nasıl yarattığı geçmiyor. Yani aynı Hazreti İbrahim'in kaç amcasının olduğu geçmediği gibi, dünyayla ayın kütlesinin hangisinin olduğu geçmediği gibi. Yani Allah her türlü yaratabilir ama evrimle yaratamaz demek, aslında Allah'a rol biçmek, Allah'ı kayıtlamak, Allah'ı sınırlamak ve Allah'a akıl öğretmeye kalkmak değil mi? Ya öyle aslında. Ya şöyle bir şey var. Yani şu soru sormak, ya Allah isterse evrimle yaratabilir mi diye biz o zaman bir soru soralım. Evet. Nereden biliyorsun Allah'ın evrimle yaratamayacağını, yaratmayacağını? Yani yarattığını biliyor, var sende. Yarattığını biliyoruz. yeryüzünün her bir tarafına 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 3,5 milyon yıllık fosiller gömmüş. Hayır, Allah'ın ayetleri. Bir de şu var çok enteresan bir şekilde. Ben Big Bang kitabını yazdım. Evrenin Big Bang'le oluşması da bir fiziki evrim evreni. Jeolojik evrim var dünyanın 4,5 milyar yıldan bu yana geçirdiği. Şimdi fizikte bütün evrenin, jeolojide dünyanın evrim geçirmesinde sorun görmeyenler, canlılar evrim geçirdi deyince hop hop zıplıyorlar. Değil mi? Ya kardeşim. Değil mi? Evreni de yaratan Allah, dünyayı da yaratan Allah. Bunlar da uyguladığı bir kanunu Allah'ın canlılar için uygulamasında niye sorun görüyorsun? Yani fizikteki evrime itirazın yok, kimyadaki evrime itirazın yok, biyolojideki evrime itirazın var. Evet. Bu ne tutarsızlık? Tabii buna karşılık da böyle basit bazı ifadeler söylüyorlar. Belki onlara da cevap vermekte bir iki tanesine fayda var. Diyorlar ki işte Kur'an'da ol deyince hemen olur dedi. Kün fe kün dedi. Öyle bir şey orada yok. Orada da diyoruz ki ya kardeşim ben hemen şu soruyu soruyorum. O ayette hemen kelimesi nerede? Orada hemen diye bir kelime yok. Hemen son... olmadığı gibi kün fekan diye bir ibare yok Kur'an'da. Tabii. Ol dedi olur ol diye dedi, geçmiyor. Oldu. Yok böyle bir şey. Ol deyince olur. Yekun fiili fiili muzaridir. Fiili muzari üç zamanı birden içerir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Evet. Dolayısıyla olur, olmakta olacak. Evet. İşte buyurun, açık. Yani ol der, oluş sürecine girer diye çevirmiştim ben. Evet. Ve bu çeviri de ilk defa bana aittir, onu da söyleyeyim. Benden başka mealciler almış, referans da vermemiş. Ondan sonra da estek kerestek edenleri görüyorum, dinliyorum, duyuyorum televizyondan. Allah insaf versin deyip seyrediyorum. Sadece ibretlik diyorum yani. Onun için ol der, oluş sürecine girer. Bir de Kur'an'da zaten mesela Allah'ın evreni de işte kün fekün ifadesiyle yarattığı geçiyor. Hazreti İsa için aynı ifade geçiyor. Hazreti İsa'nın annesinin rahminde bir süreçle oluştu. Evren işte 6 dönemde oluştu. Yani Kur'an'ın kün fekün ifadesini kullandığı şeyler için dönem oldu da diğer ayetlerden gözüküyor. Ha demek ki bu ayetten böyle bir malzeme çıkmaz. Sonra diğer kullanılan, çok kullanılan iki şeye birden cevap vermeye çalışayım. Vaktimiz çok olmadığı için ikisini toparlayıp vereyim. Birçok kimse diyor ki ya Kur'an'da çamurdan yaratılıştan bahsetti bir. İkincisi ben insanım işte ya maymunlar falan nasıl akrabalığımız olur veyahut da işte uzaktan kuzen oluruz falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunların üzerine ikisini de şöyle toparlayıp anlatıyorum. Kardeşim diyoruz, benim bedenim dediğim şey ne? Ya benim bedenim dediğimiz şey aslında yediğimiz yiyeceklerin her an değişime uğraması. Annemizin karnındayken annemizin yediği yiyeceklerin değişime uğramasıydık. Sonra bize belli bir boruyla annemiz tarafından iletiliyor değişime uğraması. Şu anda da embriyolojik yaratılış süreci. Mesela diyelim şu elma yine gidelim. Şu elmanın nedir? İşte ağacının tohumu ekiliyor. Veyahut da nasıl işte ağaç ekiliyor da toprakta ağaç. O toprağı çekiyor. Sonra elmalar teker teker oluşuyor. Aslında bu elma dediğimiz şey nedir? O ağacın kökleriyle suyu ve topraktaki diğer maddeleri çekip değişime uğratmasıyla elma oluyor. Aslında şu elma izleriz. Ağaca baksın orada herkes. Altındaki işte toprak ve suyu değişime uğratıp elma yapıyor. Yani çamuru elma yapıyor ağaç. Caner Bey onu bırakın. Elmadan ve misal verdiniz. Ben bahçeyle amatör olarak uğraşan bir insanım. Şu aşı meselesi Allah'ın tekamülü, evrimi sünnetullah olarak kıldığının en büyük delilidir. Herkesin elinin altında. Elmayı, ayvayı, muşmulayı, armudu birbirine aşılarsınız. Niye aşılarsınız? Çünkü bunların Adem'i bir. Bunların Adem'i. Bu dördünün Adem'i de bir. Bu dördünün bir zamanlar Adem'i birmiş. Bunlar ayrışmışlar. Ve ayrı meyveler olmuşlar. Elma ile muşmulayı yan yana koy hadi. Ama aşılıyorsun. Ayva ile armudu bir araya yanına yan yana koy. Bakınız deveci armudu. Deveci armudu ayva ile armudun birleştirilmiş bir ürünüdür. Yani yeni türler bile türetiliyor. Dolayısıyla sadece aşıya baksa insan yaratılıştaki o tekamülün, o evrimin ilahi bir kanun, bir sünnetullah olduğunu görür zaten. Eyvallah. Şuna diyeyim, yani çamurun değişime uğramasıyla yediğimiz bitkisel ürünler, meyveler gibi şeyler oluşuyor. Diğer yediğimiz ürünler et gibi ürünler. Nedir işte koyun, tavuk? O koyun, tavuk da bu elma veya bitkileri yiyor. Kendi vücudunda değişime uğruyor, tavuk oluyor. Ben dediğimiz şey ne bizim? İşte bugün tavuğu yiyoruz, elma yiyoruz, salatalığı yiyoruz. Bunları vücudumuzda değişime uğratıyoruz. Ben dediğimiz vücut oluyor. Yeah. Bilimin bize söylediğine göre dakikada 300 milyon hücremiz oluşuyor. Bakın biz size konuştuk ya, bir dakikada 300 milyon hücre oluştu. Nereden geldi bu 300 milyon hücre? İşte buradan geldi. Biri o kadar da ölüyor. Tavuktan geldi. Tabii. Eyvallah. Yani çamurun değişime uğramasıyla yediğimiz bitkisel ürünler oluyor. Hayvanlar da o bitkisel ürünlerden oluşuyor. Sonuçta onlar da çamurun değişime uğraması. Biz bunları yediğimiz zaman çamurun değişime uğramasıyız. Yani biz her an çamurun değişime uğramasıyla yaratılıyoruz. Bu yüzdendir ki Kur'an'da Adem'le ilgili bir ayet, tek bir ayette beraber toprak ifadesi geçerken bütün insanlarla ilgili birçok ayet geçiyor. 5 tane ayet tüm insanlığın topraktan yaratıldığını söylüyor. Aslında sen ve ben topraktan yaratıldık yani. Bu şekilde çamurdan yaratılmayı açıklamak ayetlerin doğrudan anlamıyla daha uyumlu. Eyvallah. Öbür türlü ayeti siz biraz mecaza yolluyorsunuz. Yani aynen. Ondan kasıt işte ilk insandır. Ama ayet ilk insan demiyor ki. Sizi diyor yarattı. Sizi diyor. Yani bu şekildeki anlamak ayeti, yani bizim her an çamurdan yaratıldığımızı anlamak ayete daha uygun. Ama dikkat edin, her an çamurdan yaratıldığımızı buradan aslında bilimsel olarak anlıyoruz. Yani bu süreci takip ettiğimizde göz, öyle çok derin bir biyoloji bilgisine de gerek yok. İster protein al, ister karbonhidrat al, ister yağ al, ister diğerlerini al, hepsini topraktan alıyoruz. Tabii zaten toprakta ne varsa bizim vücudumuzda o var. Eyvah. Fakat diğer taraftan şu da var burada ayrıca. Biz aslında tavuğun, elmanın da değişime uğramasıyız şu an. Doğru. Değil mi? Her saniye bir... Hep şunu soruyorum soruda, maymunla işte kuzen olmaktan rahatsızlık olanlar. Ya kardeşim, sen şu anda her saniye tavuğun, koyunun, salatalığın, elmanın değişime uğraması. Doğru. Ya tavuğun değişime uğraması olmaktan sıkıntı duyuyor musun? Duymuyorum. Eyvallah. Ya her saniye şu anda tavuğun değişime uğraması olmaktan sıkıntı duymuyorsan, tarihsel uzun bir süreçte insanların maymunla şu bu canlıyla akrabalığı olmasında niye sorun görüyorsun? Ha, görmüyorsun. Ha, o zaman ne oluyor? Böyle düşündüğünüzde de insanı, Adem'i yine Allah yaratmış oluyor. Diğer canlılarla bir irtibatta olması, oraya süreç girmesi Allah'ın yaratmasına aykırı bir şey değil. Bakın, bir insan evrime inanmayabilir, şudur budur, ona bir şey demiyorum. Fakat şöyle bir şey derseniz, İslam açısından çok büyük bir hata olur. Allah'ın buna ne ihtiyacı var? Bu çok yanlış bir itiraz. Niye çok yanlış bir itiraz? Biz her birimiz anne baba ile olduk. Evet. Anne babamız bir araya geldi. Annemiz karnında bizi bir süreçte açtı. Bakın, yani biz her birimiz süreçli olduk. Ama her birimiz beni Allah yarattı diyoruz. Doğru. Bizi süreçli Allah'ın yaratmasını, Allah'ın yaratmasına aykırı görmüyoruz. Şu anda ben çay içiyorum. Gökleri ve yeri de Allah yarattı diyor tabii. Kur'an'da. Ama göklerin ve yerin nasıl süreçten sürece geçerek, nasıl tabakadan tabakaya geçerek, nasıl halden hale dönerek yaratıldığını astrofizik bize izah ediyor tabii. Zaten. Mesela şu anda çay içiyorum. Şimdi çay içince bir Müslüman genelde birçok şey yedim içtim, çok güzel bir İslami alışkanlıktır. Ne der? Elhamdülillah der. Niye elhamdülillah diyorum ben çay içince? Çünkü çayın Allah sayesinde kavuştuğumu biliyorum. Ama diğer taraftan baksanız işte bu çayı orada bir pişiren var. Çayı Rize'de toplayan bir amcamız veya bir teyzemiz var. Eken var. Bir nenemiz var, bir dedemiz var. Ya. Niye o zaman biz elhamdülillah dedik? Değil mi? Aslında Müslüman çok haklı elhamdülillah demekte. Niye? Çünkü o teyze Allah sayesinde var. Buradaki amca Allah sayesinde var. Çay bitkisi Allah sayesinde oldu. Bu süreci Allah sayesinde yaşıyoruz. Bize çayı içecek bedeni, yapıyı Allah verdi. Bunların hepsinin bir süreç içerisinde oluşması Allah'ın sanatını düşürecek bir şey değil, arttıracak bir şey. Eyvallah. O zaman biz süreçle yediğimizde buna elhamdülillah deyip Allah'ın buna ne ihtiyacı vardır demediysek, ilk canlının ortaya çıkmasında niye bunu diyelim? Allah istese de bu çayı da gökten bam diye atardı. Aynen. Allah'ın yapabilecek olması illa öyle yaptı değil. Allah isterse böyle de yapabilir ama böyle yapmış. Bizim gözlediğimiz varlıkların oluşumlarındaki temel Allah'ın sünneti süreçle yaratılmaları. İstisna Allah yapmış olabilir, olamaz, ayrı bir tartışma, diyelim yapabilir. Ama bizim genelde gözlediğimiz şey Allah'ın süreçle yapmasıysa, o zaman ilk türler içinde, ilk kedi türü içinde, ilk insan türü içinde, diğerler içinde Allah'ın bir süreç kullanmış olmasını bir Müslümanın yadırgaması için en ufacık bir sebep bile yok. Birçok kimse Allah için bunu sanki ikinci derece bir yaratılış gibi düşünüyorsa, o zaman kendisini de Allah'ın süreçle yaratmasını ikinci derece bir yaratılış olarak mı düşünüyor diye sormamız lazım. Evet. Tam tersine süreçle yaratmayı çok enteresan, muazzam bir sanat olarak anlayan bir anlayış bence Allah'ın sanatını daha iyi takdir edecektir. Niye? Çünkü bizim asıl gözlediğimiz şeyler süreçle yaratılış daha çok. Tabii. Burayı gözden kaçırmamamız daha lazım. Daha çok süreçsiz yaratılmış şu dünyada ve kainatta bir tek bir şey bilmiyoruz. Evet. Bir tek süreçsiz. Ol dedi oldunun bir karşılığı yok. Tabii. Süreçsizlik yok. Hemen oldunun bir karşılığı. Aynı. Aynı bir yok. Saniyede oldunun karşılığı. Yok öyle bir şey. Bütün ol dedi oldular bir süreçle kalıyor. Yani eğer bir modelimiz varsa sinek nasıl yaratıldı, solucan nasıl yaratıldı, deve nasıl yaratıldı, horoz nasıl yaratıldı, yılan nasıl yaratıldı, balık nasıl yaratıldı, bütün bunları açıklayacak ikinci bir modelimiz varsa tamam. Bir de şunu da demek lazım. Eğer ki siz eyvallah. Allah'ın ne ihtiyacı vardır gibi cümleler kurarsanız burada, o zaman birisi de gelip size şunu der. Kardeşim, o zaman sen şu andaki sinekleri Allah'ın yarattığını düşünmüyorsun. Doğru. Yani sen Allah'ın yaratılışını sadece süreçsiz yaratılışla sınırlandırıyorsan, asıl tam tersi farkında olmadan evrime itiraz edenler, bakın evrime itiraz etmekle demiyorum. Ama itiraz ederken kullandıkları söylemle Allah'ı yaratılışın arkasını atacak bir pozisyona doğru kendilerini sürüklüyorlar, haberleri yok. Allah'ın yaratış, yani deizm diye işte halk arasında anlamadım. Yaratış kudretine laf ediyorlar. Farkında olmadan. Farkında olmadan. Niye? Çünkü sırf itiraz edeyim diye itiraz ediyorlar. Evet. Düşünmeden. Tabii ki onların da niyeti o değildir. Diyelim. Teşekkür ediyorum.